Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bun găsit! Protecția copilului Maramureș face anchetă după ce procurorii au descoperit că un centru de reabilitare ar fi fost un paravan pentru exploatarea minorilor. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii a reziliat contractul cu asocierea ce a construit lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva. Mișcare surpriză la Londra, cu doar două luni înainte de împlinirea termenului limită pentru Brexit, premierul Marii Britanii ar urma să ceară reginei să suspende activitatea Parlamentului. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Vreme călduroasă în toată țara, mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde va fi caniculară. Spre seară, locale la deal, la munte și în nord-vestul țării sunt posibile ploi. Maximele vor fi între 27 și 37 de grade. În capitală, vremea va fi caniculară cu o maximă de 35 de grade. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Protecția copilului Maramureș deschide anchetă după ce procurorii au descoperit că centrul de reabilitare din Vișeul de Sus ar fi un paravan pentru exploatarea unor copii aduși din Germania. Toată noaptea au fost audieri la sediul DICOT, 8 persoane, printre care și proprietarii centrului, 2 soți din Germania, au dat declarații despre condițiile în care erau ținuți minorii. Cel puțin 3 oameni au fost reținuți până acum. Potrivit unor surse judiciare, urmează să fie audiate și alte persoane. Există acuzații privind bătăile pe care le primeau copiii și condițiile de sclavie în care trăiau. Suspiciuni despre nereguli la acest centru, deschis în 2004 cu bani de la statul german, au existat și acum câțiva ani. Mica Jvab ne spune mai multe. Reprezentanții baroului Maramureș au precizat că a fost numit un avocat din oficiu pentru cele 4 victime, copii minori, și sunt așteptate să ajungă în țară și familiile acestora, urmând să fie audiați cu toții. Pe de altă parte, Direcția pentru Protecția Copilului Maramureș transmite că până acum instituția nu a fost sesizată cu privire la existența unor cazuri de abuz asupra minorilor germani incluși în programul social derulat în județ. A fost înștiințată și ambasada Republicii Federale Germania din București în legătură cu situația actuală a tinerilor, în cauză fiind vorba despre aplicarea măsurii plasamentului internațional. Potrivit G4 Media, printre mărturiile de la dosar este și cea unui tânăr care povestește cum era obligat să dea de mâncare la vaci, oi și porci, să le facă curat animalelor sau să care lemne. În cazul în care greșeau, minorii ar fi fost bătuți rău. Tânărul le-ar mai fi relatat procurorilor că a fost prins de gât, lovit cu piciorul și lipit de perete, uneori nu era lăsat în casă, așa că a fost nevoit să doarmă în șura de paie. Uneori mânca doar pâine uscată dată la porci, au mai povestit aceleași surse. Mica Jvab, Europa FM. În Caracal, anchetatorii au găsit alte fragmente osoase în curtea lui Gheorghe Dincă, suspectul de crimă din cazul Alexandra. Nu e clar deocamdată dacă e vorba despre oase umane, ele vor fi expertizate. Anca Grădinaru. Surse judiciare au precizat pentru agenția Mediafax că anchetatorii au identificat în curtea lui Gheorghe Dincă noi fragmente de oase, însă la prima vedere ele nu par a fi umane. Procurorul șef al DICOT, Felix Bănin, a explicat că ancheta în cazul Caracal a evoluat, iar procurorii speră că în cel mult 2 săptămâni să termine perchezițiile de la casa lui Gheorghe Dincă. Anchetatorii cercetează pereții din casa suspectului. Luni a fost pus în aplicare un nou mandat de percheziții. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. În calitate de for decizional, plenul Camerei Deputaților a respins astăzi proiectul legislativ privind amnistia și grațierea, dar aleșii au decis să amâne discuțiile și votul pentru abrogarea legii recursului compensatoriu și a ordonanței 114, intens criticată de mediul de afaceri. Mihai Bucureșteanu explică. Aleșii din Camera Deputaților s-au reunit în ședință extraordinară în această săptămână să voteze teoretic 3 legi, doar că numai una a trecut de votul plenului. Deputații au respins amnistia și grațierea. Aleșii n-au ajuns la o înțelegere în privința legii recursului compensatoriu. Plenul a decis să retrimită proiectul în Comisia Juridică, unde, potrivit opoziției, cei de la PSD nu vor să renunțe la legea care a eliberat din închisoare aproape 20.000 de deținuți. Stelian Ion, deputat USR. S-a venit și s-a spus, de fapt, comisia e suverană, nu ține cont de ceea ce a spus plenul, nu ține cont de Constituție. Noi nu vrem efectiv să abrogăm recursul compensatoriu. Noi ținem cu dinții de legea recursului compensatoriu, pentru că această lege îi eliberează și pe violatori și pe criminali, dar îi eliberează și pe corupți. Cât despre eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică și la gazele naturale din Ordonanța 114, votul va fi dat într-o sesiune ordinară a plenului Camerei Deputaților. Motivul, dezbaterile din mai multe comisii au fost amânate. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reziliat contractul cu asocierea ce a construit lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva. Anunțul a fost făcut de Asociația Pro Infrastructură, companie și Ministerul Transporturilor. Nu au prezentat public această decizie. Mai multe ne spune Mona Lizehin. Lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva între localitățile Ilia și Holdea are o lungime de 21 de kilometri și a fost atribuit unei asocieri de firme în urmă cu 6 ani pentru o valoare de aproximativ 580 de milioane de lei fără TVA. În urmă cu 16 zile, consultantul care a monitorizat șantierul a recomandat ca recepția să nu fie demarată pentru că există mai multe deficiențe. Beneficiarul, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a cerut de asemenea ca garanția pentru lucrări să fie extinsă de la 4 la 10 ani, lucru refuzat de antreprenorul spaniol, deși s-au purtat o serie de negocieri în acest sens. De altfel, ministrul transporturilor Răzvan Cuca a anunțat în nenumărate rânduri că va rezilia contractul, iar compania va prelua lotul 3 și va face lucrările care sunt de executat pentru punerea în siguranță autostrăzii. De partea cealaltă, constructorul a declarat că deficiențele găsite puteau fi remediate chiar și sub trafic. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Mărul discordiei între constructor și ministrul transporturilor a fost durata garanției lucrării. Răzvan Cuc a cerut o perioadă mai mare, dorință pe care constructorul a refuzat-o, însă a fost de acord să mărească garanția numai pentru anumite elemente din autostradă, după cum afirmă pentru Europa FM Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructură. Au fost aceste presiuni făcute pentru extinderea garanției de la 4 ani la 10 ani. Numai că, evident, constructorul nu a putut să ofere așa ceva, pentru că implică niște costuri fantastice, pentru că s-a cerut extinderea garanției de la 4 la 10 ani pentru tot. Antreprenorul a oferit o garanție extinsă la anumite elemente ale autostrăzii, la terasamente, la balastul stabilizat, chiar la anumite, pe anumite porțiuni, la straturile de asfalt, acolo unde ar fi suspiciuni că au fost probleme în trecut și că ar fi probleme în viitor. Ancheta privind accidentul Mocăniței din Valea Vaserului scoate la iveală și nereguli precum lipsa stingătoarelor, alimente expirate și vagoane murdare. După cele 4 accidente petrecute în ultima lună, Prefectura Maramureș a prezentat un raport cu problemele existente și cu măsurile ce trebuie luate. Din nou, Mica Șvab. La Mocănița de pe Valea Vaserului au avut loc în această lună 4 incidente, cel mai grav soldat cu rănirea a 12 persoane, printre care și un copil. Se fac verificări zilnic la Mocăniță, dar nu există registre de evidență, eventualele defecțiuni fiind raportate impegatului de mișcare prin stațiile de emisie recepție. Printre problemele semnalate se mai numără lipsa stingătoarelor de incendii, alimente expirate, alterate și vagoane neigienizate. La ora actuală există în cercetare 2 dosare penale și se fac și expertizele tehnice. De precizat că infrastructura feroviară este deținută de către Direcția Silvică Maramureș, iar infrastructura feroviară este utilizată de către mai multe societăți comerciale. În raport însă nu se menționează dacă se are în vedere suspendarea curselor cu Mocănița. Prefectul județului Vasile Moldovan a invocat de fiecare dată că decizia îi aparține autorității feroviare române. În continuare se fac rezervări la trenul turistic pe răspunderea turiștilor. Mica Șvab, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Mișcare surpriză la Londra cu doar 2 luni înainte de împlinirea termenului limită pentru Brexit. Premierul Marii Britanii cere reginei Elisabeta să suspende activitatea Parlamentului cu doar 2 luni înainte de o decizie. Astfel, Boris Johnson vrea să se asigure că Parlamentul nu va bloca ieșirea din Uniunea Europeană înainte de 31 octombrie, când Marea Britanie ar urma să părăsească blocul comunitar chiar și fără acord. Anca Grădinaru. Cererea excepțională a premierului vine în contextul în care majoritatea parlamentară se opune ieșirii din Uniune fără acord. În același timp, Parlamentul de la Londra a respins acordul negociat de fostul premier cu Bruxelles mai bine de un an și jumătate. Cum Uniunea Europeană respinge renegocierea acordului, s-a ajuns la un blocaj. Oricum, cu sau fără acord, termenul limită pentru Brexit dat de Uniunea Europeană este 31 octombrie. Iar premierul Boris Johnson vrea ca ieșirea să aibă loc, chiar și fără acord, deși mulți analiști au avertizat că o ieșire necontrolată ar putea crea haos în economie. Deja anunțul premierului a dus la căderea lirei. We're not going to wait until October the 31st before getting on with our plans to... Premierul britanic a explicat la BBC decizia de a cere reginei să suspende activitatea parlamentului pentru ca lucrurile să nu mai treneze. Critics will say this is an insult to democracy and deny... Întrebat dacă nu atacă democrația britanică, Boris Johnson a respins această ipoteză. That is completely untrue. If you look at what we're doing, we're bringing forward... Camera comunelor ar urma să-și reia sesiunea din 3 septembrie, iar guvernul ar putea cere, potrivit BBC, suspendarea ședințelor din 10 septembrie. Corespondentul RFI la Londra, Petru Clej, explică la Europa FM că prin decizia de a cere suspendarea Parlamentului, Boris Johnson o pune pe regina Elisabeta a II a Marii Britanii într-o postură extrem de delicată. În primul rând, Boris Johnson vrea evident să evite ca opoziția să introducă un proiect de lege care să interzică Brexit-ul fără acord pe 31 octombrie. Această măsură de solicitare a suspendării sau prorogării, cum se numește, a Parlamentului, este într-un fel fără precedent în afara convocării alegerilor parlamentare și o pune pe suverană într-o poziție constituțională extrem de delicată, pentru că în principiu, din punct de vedere constituțional, suveranul nu ia poziții politice partizane. În acest caz, solicitarea prim-ministrului este contestată vehement de către opoziție și de către o parte a parlamentarilor din Partidul Conservator. De la Londra, jurnalistul Petru Clej. Știri din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Încă 3 români sunt în turul al doilea la US Open. Simona Halep, Sorana Cârstea și Marius Copil. Simona a debutat nu fără emoții în ultimul Grand Slam al sezonului, învingând-o în 3 seturi cu 6-3, 3-6, 6-2 pe americanca Nicole Gibbs, numărul 135 în ierarhia WTA. Ea va juca mai departe cu o altă reprezentantă a gazdelor mai slab clasată, Taylor Townsend, a 116-a în topul mondial. Sorana Cârstea, a 106-a în top, a scos-o din luptă cu 7-5, 6-2 pe Caterina Siniakova, aflată pe locul al 37-lea. Mihaela Buzărnescu a fost eliminată în manșa inaugurală, depășită în 2 seturi, 6-3, 6-4, de nemțoaica Andreea Petkovici. Amintim, în turul al doilea mai este și Ana Bogdan, în timp ce Monica Niculescu a ieșit de asemenea din prima manșă. La masculin, Marius Copil a ajuns în premieră în turul al doilea la Flushing Meadows, după un meci maraton de 4 ore și un sfert contra francezului Hugo Humbert, 6-3, 5-7, 7-6, 4-6 și 6-1 în decisiv. Arădeanul a servit 16 ași în această partidă și îl va înfrunta acum pe al 13-lea jucător al lumii, francezul Gael Monfils. Astăzi încep și întrecerile de dublu, iar Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Roer îi vor întâlni pe francezii Jeremy Chardy și Fabrice Martin. Tot de la ora 18, Marius Copil și australianul Nick Kyrgios îi au în față pe neozeelandezul Marcus Daniel și britanicul Ken Skapski. Mulțumim, Vasile Constantin. 13 și 13 minute punem punct aici jurnalului de prânz Europa FM, Europa Express și Sorin. Fără ghinion. Iulia, mulțumim pentru toate știrile. Avem la capitolul cântece. No Lie, Sean Paul și Dua Lipa, dar și Robbie Williams. Supreme, Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Și pornim la drum într-o nouă oră de Europa Express alături de Black Eyed Peas. Where is the love? Father, help us, send some guidance from above. These people got me. Days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really, what is